Siedzę sam na krześle w piwnicy, puste butle, w ręku mam nóż. Mokre, napuchnięte poliki, serce pękło, złamał się duch. Krótki oddech pośród tej ciszy, byłem sam, nie mówił nic Bóg. Jednak nadal jestem tu. Chodziłem nocą na tory, los podejmował decyzję. Nie wiem, czy brakło mi wtedy odwagi, a może właśnie przeciwnie. Mówiłem sobie nie dzisiaj, siadaj spokojnie, coś łykniesz. Kolejny nocny mnie mijał, czekałem, ratował świt mnie. Dyszki przejściówki, siedziałem sam tam, przez kwinie gruszki i jabłka. Okna z widokiem na K2, katedra jasna jak gwiazda. Świat cały za mgłą, złe i dobre, wszystko za mną. Tu i teraz zadecyduj, bardzo mało brakło. Windą na dół, rozpacz w kieszeń, jakoś trzeba żyć. Mama dzwoni, gdzie ja jestem, zaraz będę, nie martw nic. Gdybyś tylko wtedy to wiedziała, mamo, jak potwornie szarpał się twój syn. Jeden krok i nie ma nic. Siedzę sam na krześle w piwnicy, puste butle, w ręku mam nóż. Mokre, napuchnięte poliki, serce pękło, złamał się duch. Krótki oddech pośród tej ciszy, byłem sam, nie mówił nic Bóg. Jednak nadal jestem tu, nadal jestem tu. Siedzę sam na krześle w piwnicy, puste butle, w ręku mam nóż. Mokre, napuchnięte poliki, serce pękło, złamał się duch. Krótki oddech pośród tej ciszy, byłem sam, nie mówił nic Bóg. Jednak nadal jestem tu. Lata lecą, życie mija, ja już jestem innym gościem. Choć bywają trudne chwile, w szczególności w samotności. Jestem sam w mieszkaniu, Marta, dzieciaki wyjadą. Biorę rolety na dół, zero sił się czymś zająć, bo zostawiony sam sobie jestem w kiepskim towarzystwie. Głowa pcha mnie w wąski tunel, gdzie jest tylko jedno wyjście. Może nadal mam tabletki, czy już wyrzuciłem wszystkie? Chyba były ze dwa listki. Boże, po co o tym myślę? Po co? Za telefon łapię jak dzieciaki, co tam słychać? Na terapii opowiadam, piszę, tak przeżywam. Daję radę, idę dalej, ich obecność trzyma. Liczę, że wytrzymam. Jeden krok i nie ma nic. Siedzę sam na krześle w piwnicy, puste butle, w ręku mam nóż. Mokre, napuchnięte poliki, serce pękło, złamał się duch. Krótki oddech pośród tej ciszy, byłem sam, nie mówił nic Bóg. Jednak nadal jestem tu, nadal jestem tu. Siedzę sam na krześle w piwnicy, puste butle, w ręku mam nóż. Mokre, napuchnięte poliki, serce pękło, złamał się duch. Krótki oddech pośród tej ciszy, byłem sam, nie mówił nic Bóg. Jednak nadal jestem tu.